Það næsta lag er lag sem ég samdi á Íslandi fyrir nokkrum árum síðan. Og já, ég man, það var eitt kvöldi, ég fór í leikhúsið og sá leikrit Rómeó og Júlíu. Og ég var svo skotin í Rómeó. Þannig að ég fór heim á eftir þegar það var búið og svo samdi ég lag sem heitir Hjarta mitt. Augu mín sökku í djúpin í kvöld og hjarta mitt brann eins og eldur og þó að nóttin væri ísköld þá yljuðu þínar heitu hendur. Nei, aldrei ég gleyma mun augunum þeim og andlitið svo yndislegt blítt. Þú núna hjarta mitt. La la la la la la la la la la la la la la la la la gleyma mun augunum þeim og andliti svo yndislegt blítt. En hefði ég ekki í nótt farið heim þá ættir þú hjarta mitt. En hefði ég ekki í nótt farið heim þá ættir þú núna hjarta mitt. Þá ættir þú Thank you.